Nomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 24 maja, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Decyzja w sprawie unijnego wsparcia dla rolników poszkodowanych przez nadmierny import z Ukrainy na pewno nie w tym tygodniu. Ósmoklasiści napisali egzamin z matematyki. Trudny był egzamin, czy łatwy? Łatwy. A na koniec o tym, jak kremlowska propaganda opisuje antyputinowskie legiony Rosjan walczących po stronie Ukrainy. Do przyszłego wtorku nie będzie decyzji w sprawie przekazania 100 milionów euro 5 krajom, w tym Polsce, za straty rolników związane z nadmiernym importem z Ukrainy. Wtedy temat będą omawiać ministrowie rolnictwa unijnych krajów. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział Polskiemu Radiu, że będzie przekonywał 13 państw, które niedawno w liście do komisji zakwestionowały pomoc tylko dla Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier oraz unijny zakaz importu do tych państw 4 produktów z Ukrainy. Janusz Wojciechowski podkreślił, że to problem regionalny, który trzeba rozwiązać przez regionalny zakaz i że krajom w tym regionie potrzebna jest pomoc. Kiedy analizujemy wszystkie statystyki, a zrobiłem to naprawdę bardzo dokładnie dla właściwie wszystkich produktów rolniczych, Unia Europejska jako taka, jako całość nie ma problemu z handlem z Ukrainą. Ten import z Ukrainy jest generalnie na rynku europejskim potrzebny. Niektóre kraje, na przykład Hiszpania, no nawet zwiększyły ten import z uwagi na suszę w ich kraju i potrzebują pasz do swojej dużej przecież hodowli. Natomiast w 5 krajach jest wyraźny problem. Ten import docelowy skoncentrował się w 5 krajach. Zgoda na przekazanie 100 milionów euro, w tym prawie 40 milionów dla Polski, blokuje też zakaz importu, który wciąż utrzymują Węgry. Polska armia planuje zakup okrętów podwodnych. Podczas konferencji Defense 24 w Warszawie wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że resort obrony przystępuje do realizacji programu Orka. Jeszcze w tym roku MON planuje uruchomić postępowanie, którego celem będzie zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii. Ogłaszając program Orka, wicepremier Mariusz Błaszczak dodał, że Polska chce pozyskać okręty w drodze zamówienia offsetowego. Niebawem ogłosimy więcej szczegółów w sprawie liczby okrętów, a także ich wyposażenia oraz kompetencji, które chcemy pozyskać dla polskiego przemysłu stoczniowego i ośrodków naukowo-badawczych. Jak mówił wicepremier Mariusz Błaszczak, polskie okręty podwodne powinny nacechować długotrwałość realizowanych misji, wysoka pojemność w zakresie przenoszonych środków bojowych, elastyczność konfiguracji, a także wysokie zdolności skrytego przemieszczania się z dużą prędkością. Przemysław Lis, Polskie Radio. Ósmoklasiści zdają egzaminy kończące szkołę. Dzisiaj pisali test z matematyki. Uczniowie szkoły podstawowej nr 5 w Olsztynie, z którymi rozmawiała nasza reporterka, wychodzili z sali egzaminacyjnej zadowoleni. Był bardzo łatwy, najłatwiejszy chyba z jaki pisałam, jeżeli chodzi o próbne. Było 19 zadań, 4 otwarte i 15 zamkniętych. Co ci sprawiło trudność? Zdanie otwarte, takie jedno było trudne. Jak ci poszło? Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo dobrze. Trudny był egzamin, czy łatwy? Łatwy. Zrobiłeś wszystkie zadania? Tak. Wyniki z egzaminu ósmoklasistów decydują o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej. Jutro ostatni test z języka obcego. W ustawie podwyższającej świadczenie rodzinne z 500 do 800 zł nie będzie zapisu o corocznej waloryzacji, powiedziała w Polskim Radiu 24 minister rodziny Marlena Maląg. Powiedziała, że polityka prorodzinna musi być prowadzona kompleksowo, dlatego rząd wprowadził też inne rozwiązania. I świadomie podejmujemy decyzję o tym, że w nowym budżecie 800+, świadczenie powszechne, czyli dla wszystkich dzieci do 18 roku życia, nie przewidujemy zmian wprowadzających kryterium dochodowe, ale też nie będziemy przewidywać w ustawie wprowadzenia jakby rokrocznej waloryzacji tego świadczenia. 800 zł zamiast 500 rodzice mieliby otrzymywać od 1 stycznia. Moskwa manipuluje informacjami o wydarzeniach w obwodzie białgorodzkim, zwracają uwagę ukraińscy i rosyjscy niezależni eksperci wojskowi. W poniedziałek na terytorium Rosji wkroczyły 2 antyputinowskie legiony Rosjan walczących po stronie Ukrainy. Reżim podał, że oddziały te zostały rozbite. Jednak jeszcze wczoraj, późnym wieczorem, serwisy internetowe informowały o trwającej w rejonie miasta Gavrojon wymianie ognia. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W ocenie ukraińskiego eksperta wojskowego generała Ihora Romanienki rosyjska propaganda próbuje manipulować informacjami o wydarzeniach w obwodzie białgorodzkim. Wydaje się, że tam nadal trwają walki. Najprawdopodobniej formacje Rosjan walczących po stronie Ukrainy dostały wsparcie i wypełniają zadania, które wcześniej sami sobie postawili. пока их отстаивают. Незалежные сервисы интернетовые подали, что в ночи обвод Белгородский заатаковали дроны, выполненные материалами выбуховыми. Между иными ушкодженный został газоцяг в районе города Грейворон. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków dzisiaj czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem, a na wschodzie zagrzmi i nawet może lokalnie pojawić się grad, więc proszę być ostrożnym. Temperatura maksymalna dzisiaj na wschodzie tak od 20 do 25, czyli tu zdecydowanie cieplej, trochę chłodniej na pozostałym obszarze od 14 do 19. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, no wiadomo, w czasie burzy porywisty do 70 km na godzinę. No i jeszcze ciśnienie teraz powinno wynosić 1003 hektopaskale i zdaniem synoptyków będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów Nagród Gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz minister aktywów państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy. Pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu, zapraszamy. Najbliższe 3 godziny spędzimy wspólnie, a w audycji dziś między innymi opowiemy Państwu o, no bo coraz cieplejsze są wieczory, więc będziemy mówić o kinach plenerowych. Ciekawe, czy Państwo lubią, a podejrzewam, że w związku z tym, że jak powiedziałem, coraz cieplejsze wieczory, takich propozycji będzie coraz więcej. O największym w Polsce kinie na świeżym powietrzu opowiemy Państwu dziś w audycji. Będziemy też mówić o nagrodzie The International Book Prize. To jest nagroda przyznawana co roku dla najlepszej książki przełożonej na język angielski. No i ta nagroda została przyznana. Komu? O tym też na pewno dziś w audycji Państwu opowiemy, więc zapraszamy do godziny 15. Maciek Załęcki dzisiaj audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował, ja nazywam się Tomasz Miara. Zapraszamy. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, Funk. You got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Making me feel so nice. When's it gonna stop? masses, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. We'll be right back. Słuchają Państwo trójki do trzeciej, dłuższe dni, cieplejsze wieczory i dobre towarzystwo. No mam nadzieję, że z tym kojarzą nam się nadchodzące ciepłe miesiące. Jednym ze sposobów na miłe spędzenie tego czasu są seanse filmowe na świeżym powietrzu. W ostatnich latach takie inicjatywy pojawiają się niemal w każdym mieście. Kina plenerowe mają swoją długą tradycję i doczekały się nawet stałych pozycji na festiwalowych mapach Polski. Plenerowe kina są niewiele młodsze od swojego klasycznego odpowiednika. Ponad 100 lat temu pierwsze takie projekcje pojawiały się w Stanach Zjednoczonych i ówczesnym Cesarstwie Niemieckim. Wraz z kinami plenerowymi zaczęły pojawiać się kina samochodowe, szczególnie popularne za Atlantykiem. Do Polski plenerowe pokazy dotarły pod koniec poprzedniego stulecia, najczęściej w jednorazowej formule. Amatorów seansów pod chmurką nie brakuje jednak do dziś. No, w ogóle jestem kinomanką, więc mi kino się zawsze podoba w każdym wydaniu. Nawet gdybym miała siedzieć w samochodzie, tak jak w Niemczech, i oglądać z samochodu. A w plenerze to jest tym lepiej, bo jest wśród przyrody. Kino plenerowe, myślę, że jest fajną inicjatywą. Mamy lato, mamy fajną okazję, żeby pójść, spotkać się z znajomymi. Świeże powietrze, ładna pogoda, ciekawy film w tle. Jak najbardziej spokojna inicjatywa. Dużo przyjemniej niż w budynku. Z biegiem lat plenerowe pokazy przybierały szerszą i bardziej cykliczną formę. Od 18 lat w Warszawie odbywa się cykl kin plenerowych Filmowa Stolica Lata. Jakie były początki? Było 6 miejsc, główne parki Warszawy. Co roku było więcej, więcej i więcej. Tak? Zaczynaliśmy w ogóle od 60 projekcji w 6 miejscach. Adam Warzyszyński, pomysłodawca i organizator festiwalu Filmowa Stolica Lata. Myślę, że trochę się zmieniła widownia. W takim sensie, że kiedyś bardziej ludzie przychodzili na filmy, a teraz bardziej ludzie przychodzą, żeby czegoś doświadczyć. Oferujemy takie trochę spowolnienie w życiu. My od początku organizujemy to jako darmową imprezę dla wszystkich chętnych. Przeróżne są sposoby finansowania tego, natomiast no, nigdy widz za to nie płaci. W formie kina plenerowego odbywa się też najdłuższy w kraju cykliczny festiwal filmowy. Mowa o kinie letnim Sopot Zakopane. Od kilkunastu lat docieramy z festiwalem nad morze, w góry i na Mazury. I tak w tym roku projekcje filmowe odbywają się do 31 sierpnia, czyli przez całe 2 miesiące wakacji na najdłuższym molo drewnianym w Europie, czyli w Sopocie, jak również w Zakopanem na Kulturalnym Placu Niepodległości, tuż przy samych Krupówkach. Paweł Adamski, organizator kina letniego Sopot Zakopane. Sopot i Zakopane, miasta partnerskie połączone z filmem i dobrym kinem. Kino plenerowe może być też inicjatywą oddolną małej grupy osób albo nawet prywatnym pokazem. Na taki seans trzeba mieć zgodę posiadaczy praw majątkowych do filmu i rozliczyć go z organizacjami dbającymi o prawa artystów. O kinach plenerowych opowiadał Państwu Michał Fedusio, natomiast na temat największego w Polsce kina na świeżym powietrzu będziemy Państwu jeszcze opowiadać w tej godzinie trójki do trzeciej. I'm a rebel just for kicks. I've been program Trzeci Polskiego Radia. Za 3 minuty będzie wpół do pierwszej. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Kinoteka, czyli największe niezależne kino w Warszawie, rozpoczęło cykl 46 pokazów plenerowych pod nazwą Kino Zachodzącego Słońca. Kierownik Kina Letniego, Michał Habiera, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Michale, rozumiem, że zagląda Pan regularnie w prognozę pogody. Odkąd ogłosiliśmy program, to nawet kilka razy dziennie zdecydowanie, tak? Patrzymy sobie na prognozę długoterminową oczywiście też i sprawdzamy, co się będzie działo w wyznaczone przez nas terminy na pokazy plenerowe. To kogo, jak nie pana, pytać, jakie będzie lato? Zwłaszcza w Warszawie. Będzie piękne. Będzie piękne na pewno we wtorki, czwartki i soboty. Zapewniamy dobrą pogodę. Okej, czyli tu gwarancja dobrej pogody. Ale oczywiście będziemy rozmawiali o największym plenerowym kinie w naszym kraju. Jak to się mierzy, że to jest największe? Na pewno wielkością ekranu. Tutaj możemy zapewnić, że to będzie największy ekran kin plenerowych w Polsce, bo on będzie miał, bo on jest wielkości 11,5 na 8 metrów, więc jest bardzo duży. Przepraszam, tak, żeby porównać z takim standardowym ekranem w sali kinowej? Większy, mniejszy, to mniej więcej podobne? Mniej więcej podobne. Mniej więcej podobne, na pewno w tych największych salach są podobne, natomiast to zależy od wielkości sali oczywiście. No jasne. No dobrze, a publiczność? Publiczność... W sensie liczby. Ile miejsc jest przygotowanych? Ile osób może przyjść maksymalnie do was? Około 150-200 osób będziemy wystawiać leżaków, natomiast miejsca przed kinoteką, jak wiemy, jest dużo, dużo więcej, bo ekran będzie ustawiony przed wejściem do kinoteki, natomiast też tam dysponujemy różnymi innymi miejscami do siedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca typu leżaki lub krzesełka, to tak właśnie, tak jak mówiłem, między 150 a 200 miejscami siedzącymi będziemy dysponować na każdym pokazie. 46 pokazów, pierwszy już za wami. To proszę powiedzieć coś o repertuarze, czyli czego można się spodziewać? Jeżeli chodzi o repertuar, to chcieliśmy pokazać różnorodność naszego kina, ponieważ jesteśmy jednym z największych kin w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o niezależne kino w Warszawie, to największym, więc będąc kinem wielosalowym, gramy repertuar dosyć zróżnicowany, więc w kinie plenerowym chcieliśmy pokazać właśnie dokładnie ten sam tryb, który mamy przy układaniu bieżącego repertuaru, więc to będą filmy, które są różnogatunkowe na pewno. Zaprosiliśmy do współpracy kilka festiwali, z którymi współpracujemy co roku. Będą najlepsze filmy sezonu. To są filmy, które tak naprawdę wybrali nasi widzowie, ponieważ będą tu najpopularniejsze filmy ostatnich kilku sezonów, więc będą to pokazy tytułów, które miały frekwencyjnie największe wyniki w kinotece. Czyli takie the best of, można powiedzieć. Takie the best of i wierzymy, nawet jesteśmy pewni, że te filmy na pewno zgromadzą bardzo dużą publiczność, podobnie jak to było w bieżącym repertuarze i w salach kinowych. Natomiast poza tymi właśnie filmami z sezonu mamy współpracę z kilkoma festiwalami, jak Millennium Docs Against Gravity czy Splat Film Festival. Dodatkowo będziemy pokazywać kilka filmów klasycznych, bo też kinoteka jest znana z tego, że jesteśmy spadkobiercami bardzo ważnego kina Wieza w Pałacu Kultury, które pokazywało kino klasyczne z dzisiejszej perspektywy, więc my również mamy dosyć sporo cykli obecnie pokazujących różne klasyki kina, więc w kinie plenerowym oczywiście też znalazło się na nie miejsce. A czy będzie miejsce na przykład na spotkanie z twórcami? Czy to są wyłącznie projekcje? Będzie. Oczywiście tutaj jeszcze dogrywamy ostatnie szczegóły, natomiast kilka z pokazów na pewno będzie połączona ze spotkaniami, a kilka będzie połączona z prelekcjami do wybranych tytułów. No dobrze, to jeszcze, panie Michale, prosiłbym o trochę logistyki, bo zawsze po zachodzie słońca, czyli około 21:30, to o której mniej więcej wypadałoby się pojawić? Zapraszamy jednak zdecydowanie wcześniej, bo co prawda samodzielnie robimy kino plenerowe po raz pierwszy przed kinoteką, natomiast robiliśmy już wielokrotnie gościnnie w różnych miejscach i wiemy, że zawsze one cieszyły się bardzo dużą popularnością. Pamiętam nawet zeszłoroczne pokazy, gdzie grubo ponad godzinę przed startem seansu już wszystkie leżaki były zajęte, więc osoby musiały zajmować miejsca w różnych miejscach. Natomiast tutaj myślę, że tak około godziny nawet można, żeby zająć sobie bezpiecznie, spokojnie najlepsze miejsca niedaleko ekranu. Natomiast mam nadzieję... Przepraszam, że wejdę sobie. Rozumiem, że to jest tego typu pokaz, gdzie no nie ma gwarancji miejsca. Niestety jakby. Nie ma gwarancji miejsca. Natomiast też już jesteśmy, tak jak pan wspomniał, po pierwszym pokazie i faktycznie około godziny 20:30 zaczęła się już ustawiać kolejka do tych miejsc przy ekranie, więc faktycznie gdzieś tam widzimy bardzo duże podobieństwo do tego, co było na pokazach plenerowych, które organizowaliśmy w ubiegłych latach z różnymi instytucjami. Więc myślę, że 20:30 tak, żeby na spokojnie sobie usiąść gdzieś. No dobrze, i tutaj, jeśli dobrze usłyszałem na początku naszej rozmowy, pan wymienił kilka dni z tygodnia, bo to nie jest tak, że tam zawsze w piątki czy zawsze w soboty, tylko to są poszczególne dni tygodnia. tak? Od 30 maja do 9 września gramy w każdy wtorek, w każdy czwartek i w każdą sobotę o 21.30 przed Kinoteką. Okej. Dlatego serdecznie zapraszamy do Kinoteki, przed Kinoteką właściwie. A zapraszał kierownik Kina Letniego Michał Habiera. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, serce trać bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Znikł jak cień, znikł jak jeszcze dwa, mijam szereg chudych pan, fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steszą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Daria Zawiałow i utwór Fifi Hollywood to jest piosenka, która zapowiada jej najnowszy album, którego spodziewać się należy jesienią, więc no jeszcze chwila, ale podejrzewam, że Daria będzie nam tak dawkować emocje związane z nadchodzącym albumem krok po kroku. Fifi Hollywood to jest nowość 59. wydania Listy Przebojów Trójki. Ta piosenka od razu zadebiutowała na miejscu 7. Najlepsze 3 piosenki ciągle obowiązującego notowania listy. Na 3. Pet Shop Boys The Lost Room, na miejscu 2. Daria ze Śląska Kill Bill i na samym szczycie Depeche Mode z utworem Ghosts Again. A jak będzie to wyglądało w piątek od 19 w 60. wydaniu listy? No to jeszcze mają Państwo na to wpływ, więc zachęcam do odwiedzin naszej strony internetowej albo używając naszej aplikacji proszę zagłosować na swoich faworytów do piątku do godziny 12. Czekamy na Państwa głosy, a od 19 zapraszam na 60. wydanie Listy Przebojów Trójki. Wow! trójka do trzeciej. There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. And the love profusion, you make me feel, you make me know. And the love vibration, you make me feel, you make it shine. There are too many options. There is no consolation. I have lost my illusions. What I want. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, there is no comprehension. There is real isolation. There is so much destruction. What I want is a celebration. And I know. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Za 12 minut będzie godzina 13, a Państwo słuchają trójki do trzeciej. Marian Hemar to polski poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, ale też przede wszystkim autor tekstów piosenek. Marian Hemar napisał ponad 2000 piosenek, no na przykład takich szlagierów jak Kiedy znów zakwitną białe bzy, czy Pani Marta jest grzechu warta, ten wąsik, czy Upić się warto. O i pewnie już gdzieś tam Państwo kojarzą, o kim mowa. A mówię o tym dlatego, że piosenki z tekstami Mariana Hemara w nowych aranżacjach, które specjalnie na tę okazję stworzyli Paweł Steczek, Filip Siejka i Jacek Subiciało, będzie można usłyszeć podczas koncertu To, co najpiękniejsze, Hemar Live, a ten koncert już dziś od godziny 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, ale też w mediach społecznościowych po poprzednich entuzjastycznie przyjętych przez publiczność i słuchaczy Polskiego Radia koncertach z cyklu To, co najpiękniejsze, właśnie przyszedł nadszedł czas na kolejną odsłonę. Już dziś wieczorem to, co najpiękniejsze, Hemar Live. Zaprezentowane zostaną nowe aranżacje znanych piosenek w wykonaniu m.in. Pauliny Grochowskiej, Joanny Kołaczkowskiej, Katarzyny Pakosińskiej, Olgi Szomańskiej, Marcina Januszkiewicza, Marcina Kołaczkowskiego, Krzysztofa Kwiatkowskiego czy Macieja Miecznikowskiego. Artystom towarzyszyć będzie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy, który uczestniczy w tym wyjątkowym przedsięwzięciu pod samego początku tego cyklu. Zapraszamy Państwa. There was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość bram? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw.